الله سبحانه وتعالى فيأتي جهاية كميزان حسنات زيد قد وقته مفوبي نتا زمونزا كوسيانا نا يالي أبايا يفنديش وقد كتاب يا وإسلام أهل السنة بخصوص الإمام أحمد إمام أهل السنة الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة قد كما إمام والوان أنا سمع قد كرسالة ياك أميت أصول أهل السنة فلمواسة miongoni mwa vitabu ambavyo vinataja itikadi sahihi sambamba na Qur'an na Sunna waliokuwa nayo masahaba anasema usulus sunnati indana at-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillah mama au misingi ya sunna ni kushikamana na yale ambayo walikuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa maana mtu ayatafute atamasuk bima kana alayhi ashabu rasulillah wal ittida'u bihim lakini na kuwaiga wao masahaba wataruku albid'i fa inna kull bid'atin dhalal au fa kull bid'atin fa hiya dhalal asema na kuacha bid'a katika misingi ya ahli sunna walikuwa nayo masahaba ni kuacha bid'a kwa sababu kila bid'a ni upotevu. Maneno haya yatakuwa ndio safari yetu ya kalima fupi insha Allah Taala. Suala la makatazo ya kuanzisha kwenye dini ya Allah ni suala maarufu limezungumzwa na Qur'an. Allah Subhanahu wa Taala anasema fa'ilu lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون ولو اولي ambao huandika vitabu kutumia mikono yao huandika vitabu kutumia mikono yao kisha wakasema haya yanatoka kwa Allah lengo ni kuzinunua kwa thamani ndogo aya za Allah. Insha Allah akasema wana adhabu kali au wale wao kutokana na haya walio yaandika na haya wanayochuma. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira hadithi al-Hawr al-Hawr anasema ana faradtukum ala al-Hawr la yaridu alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni ثم يحال بيني وبينه فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك ميمي توتنغلي واتو أمواغو كن يبريك لسك قيامة بريك بالو ماجيك نميوب وليكو مزيوة متامو وليكو أسالي atakayekunywa humu hawezi kupata kiu tena na watakuja watu na wafahamu katika umma wangu lakini patawekwa kizuizi baina yangu na wao nitasema hawa ni katika umma wangu mimi kisha watasema wewe haujui walichokianzisha baada ya wewe kuondoka kwenye dini yako ujui walichokianzisha baada ya wewe kuondoka. Kwa hiyo min huna yadhharu au tadharu khuturatu al-ibtida' ukhatari wa kuzua padhihirika kwenye hadithi hii. Sawa sawa kuzua ibada au kuzua maneno au kuzua utaratibu au kuanzisha jambo lolote ima jamaa fulani yote haya ni kuleta utaratibu ambao hauko kwenye dini ya Allah au kuandika utaratibu ambao haukuja dini ya Allah. Wala Mtume sallam hakufundisha wala masahaba hawaku kuja na utaratibu huo. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Tahadharini, kaeni mbali na mambo yaliyozushwa, kwa sababu kila ambacho kimezusha ni dalala. Kadhalika hadithi ya Aisha, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, man ahdatha fi amrina hadha, atakayezua kwenye dini yetu hii jambo lolote, ma laysa alayhi amruna, jambo lolote lile kialfadhi na umum, jambo la aina yoyote ambalo halipo kwenye dini yetu, halijafundishwa na Qur'an wala Sunna, jambo la aina yoyote, sawa sawa ni ibada kama tunasema Allah wa rahbaniyata libtad'uha ma katabnaha alayhi, kwa hiyo au mfumo fulani au utaratibu au maandiko, yote yanaingia katika uhatari na maana ya kuzua kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kuzua kwa kuanzisha pote fulani au jamaa fulani inaingia katika yale tuliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, anasema wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum 'an sabili. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu al-faqih anasema khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan mustaqima wa qala hadha sabilullah. Anasema Rasul alichora mstari ulionyooka mrefu, akasema hii ndio njia ya Allah, Qur'an, Sunna, na haya ndio takana nyinyi mfuate. Kigombana ukifanya tanazatu bishai farudduhu ila Allah war Rasul, hadha sabilullah. فخط على يمينه ويساره سبلا فقال هذه سبل وفي كل سبيل الشيطان الشيطان يدعو اليه. نكتي كل كينجia alichochora pembeni kulia na kushoto akasema na hivi ni vinjia. Baadhi ya ulama wasema vinjia vya wale wakhalifu sa Qur'an na Sunna walizua katika imma jamaa au maneno au taratibu ibada, kila katika kinjia kuna shaitani analingania. Sawa sawa mwanadamu au mashehe ambao hawako katika njia ya sawa. Kisha akasoma haya wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Aya hii inakataza kuanzisha makundi sawasawa yenye mrengo wa dini ambayo hayapo kwenye Qur'ani na Sunna, au kuanzisha utaratibu ambao haupo kwenye Qur'ani na Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala akilitahadharisha hili, na pia na kuanzisha labda utaratibu fulani, wala takunu min al-mushrikin من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. مصفنان لها وشركين أما واو وميجاوا لنياو وكاوا مكون مكون وميهاش لنياو وكاوا مكون مكون للا أمانا ممنوش وميلياش. الله سبحانه وتعالى قد كآية نيجي amelizungumza hili, asema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni kwenye kamba ya Allah yote, Qur'ani na Sunna, wala msifarakiani. Anayekuja akaacha Qur'ani, Sunna na yale yaliokuwa na masahaba, huyu ameleta furqa. Yeye ndio mausum, atasifiwa ameleta furqa. Allah subhanahu wa ta'ala ametahadharisha kwenye aya nyingi, na aya hizi zinazosoma zinamaanisha uharamu wa kuanzisha utaratibu au kundi lolote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa yafahamika kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم anasema katika hadithi al-iftiraq, wa sataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa, umma huu wangu utagawanyika makundi 73, kulluha fi an-nari illa wahida, yote haya ni motoni siku kundi moja. Qalu ya rasulallah fama hiya, wakamuuliza ni kundi gani ambalo ni salima najia minan nar, kundi ambalo limesalimika limeokoka na moto. Qala ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, ni kundi ambalo niko nalo leo na masahaba zangu, wale ambao wameambiwa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, ambao wao wamekubaliana ulama wa tabi'in, hawa masahaba na wenzao baadaye wakiitwa salaf, salafu salih, kama alivyotaja hilo al-Imam Muslim kwenye mukaddima akiashiria riwaya mbalimbali. Maneno al-Hasan al-Basri asema da'u kalam amri فانه كان يصب السلف اي سلف الصالح الصحابه اجاني من عمرو alikuwa akiwa tu si salaf. Kwa hiyo hawa ndio khairun nas, kwa hiyo dini iko hapa. Sasa mtu akija akianzisha taratibu ambao hauko kwenye taratibu ambao walikuwa nao hawa masahaba, kuchukua kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, huyo atakuwa amezua na anaingia kwenye uhatari wa kuzua. Sasa nataka nikubishe maneno kwa kutaja baadhi ya mifano. Mafahamu kwamba baada ya kuuawa Uthman radhiallahu ta'ala anhu mwaka 35 Hijria, yalisimama makundi mawili. Kundi la kwanza kundi la kikhawarij, na kundi la pili kundi la kishia. Haya hayakufundishwa wala masahaba hawakuwa nao, kwa sababu kuanzia utume wa Mtume sallam mpaka mwaka 35 au 37 kwenye utawala wa Ali ibn Abi Talib, hapa kulikuwa ni zama safi, yalikuwa yakizusha mambo masahaba wanapambana nayo kwa haraka na yanazima yanakwisha. Lakini baada ya kuwa wa Uthman, wakati wa utawala wa Ali ibn Abi Talib, yalizuka mambo, yakazuka haya makundi mawili, fiatani, makundi mawili ambayo yalikuwa yakipingana yenyewe kwa yenyewe. Makhawariji wao walichupa mipaka katika upande wa Ali na Ahlu Baiti Rasulillah kwa ujumla na masahaba, wakawaua masahaba, wakawa kufurisha Waislamu masahaba. Na Ibn Abbas radhiallahu ta'ala akawafanyia mjadala kwenye hadithi ambayo ni mashuhuri. Nataka niyakaribishe tu maneno, alafu nitazungumza, ndio naashiria kwamba katika yale yaliyozushwa hayakufundishwa na Qur'an wala Sunna wala masahaba wakuwa nayo. Na Ashia Rafidha hawa wao pia walifanya ghulu katika upande wa kumpenda Ali na Ahlu Bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wakafanya ghulu mpaka wakawakufurisha masahaba na wakadai kwamba Ali ndo aliposawe mtawala baada tu Mtume sallam kuondoka, na wakasema masahaba wote waliokaa kwenye shura ya kumteua Abu Bakar hawa ni wamefanya dhulma, ni ghasibu Ahli Bait, ni waporaji wapora utawala Ahlu Baiti Rasulillah. Sasa kama ndio haya ama nasema Ibn Kathir, faman dhanna bis sahaba hakadha, atakayadhani masahaba wanaweza kufikia hapa, fahuwa kafirun, huyu ni kafiri. Lakini wao wakaamini hilo. Haya ni makundi ambayo yalizushwa, na sababu kubwa ni kuathirika na fikra za ajnabi, yani fikra za zisizokuwa za Kiislamu. Sasa hawa wao waliathirika na Abdullah ibn Saba al-Yahudi alladhi da'a al-Islam, ambaye hakuwa Muislamu, alidai Uislamu Kwa hiyo kuanzia 37 hijiria mpaka mwaka 100 hijiria ikawa haya makundi ndio ambayo yalizushwa katika wakati huo. 100 mpaka 150. Kuanzia 100 mpaka 150 hapa walidhihiri watu ambao wao pia walishikilia bendera ya kuzua katika dini ya Allah, wakiwemo kina Wasil, wakiwepo wakina Al-Jahd ibn Dirham, kina Al-Jahd ibn Safwan. Hawa wao walizuka pia wakashikilia na wakaanzisha madhehebu ambayo haipo kwenye Qur'an, mambo misimamo haipo kwenye Qur'an, kama vile kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayuko juu wala hayuko chini. Wao sema Allah hazungumzi, wakazua haya ambayo hayakuzungumzwa hata na masahaba. Kwa hiyo mambo yakaanza kudhihiri mpaka ilipofika 230, na ikawa hali ni muendelezo wa makundi Qadariya, Murjia, ambao pia wao walipatikana zama za mwanzo. Kwa hiyo yakawa yameendelezwa haya makundi mpaka zama zetu, na haya makundi ambayo yanaendelea kupatikana. Sasa ikiwa hayakuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na fikra hizo misimamo haikuwepo, yatosha kumfanya Muislamu aamini mubashara kwamba haya mambo hayakuwepo, kwa sababu atakayefuatilia historia yatosha kufahamu, wala hahitaji kupewa aya nususi mbalimbali na kadha. Hizi anahitaji ya mtu wakati anapotatizwa, lakini ukishafahamu kwamba haya mambo hayakuwepo, haya makundi hayakuwepo wakati wa Mtume sala, bali yamezushwa baadaye, basi yatosha kuamini haya makundi ni makundi ya dharani.